Мисля, що си тръгваш и не оставяш ти дълбока рана в сърцето да кърви. Нали за тебе бях единствена и всичко друго, друго бе лъжа. Защо забрави клетви и мечти, че от любов от тебе изгорях. Нали за тебе бях единствена и всичко друго, друго бе лъжа. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай при мене, остани, да върнем пак любовната игра с песента, която ни събра. От мен и Бога прощи мъщи, не си отивай при мене, остани, да върнем пак любовната игра с песента, която ни събра. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта в нас гори. Не си отивай, чуй, върни се ти, да започнем от начало, любовта.